فؤاد کرمانی میگه خیلی قشنگه: آن شنیدستم که جمعی از کرام آرزوشون بود دیدار امام، جملگی گفتن که این غیبت ز چیست؟ گر از این باشد که شهر یار نیست، ما خود اینک لشکری آماده ایم، نصرتش را تا به جان استاده ایم. هر یکی را ادعا بودی که من جان فشانم بهر اون شاه زمن، بر نفاق از چهار سو بستن صد، اتفاق آوردشون تا 400 و 400 چهار تن و چهار تن، منتخب شد باز فردی ممتحن، اربعینی رفت در مسجد نشست، باب مسجد را به روی از خلق بست، با تضرع اون شریف نیکنام همچنان می جز تشریف امام، همچنان مشغول ورد و ذکر بود، در میان ذکر خوابش در رو بود، شخص را اونجا به یک لمحه بسر، در بهشتی منزل آوردش به سر، دید اونجا جنتی آراسته، وندرون حوران که از حق خواسته، یک تن از حوران که بودی بی نظیر، نزد وی آمد که ای شخص کبیر، این دم از بحر تو در باغ جنان، بسته عقدم حضرت صاحب زمان، خواست از شهوت در آمیزد به وی، ناگهش پی که امام آمد که هی، کرده امرت حضرت صاحب زمان، بر جهاد مال و بذل جان، شخص را گفتار پی که آمد ملول، پیک شهر را گفت بس کن ای فضول، گر بود احکام او بر این نظام، توف بری شما گرین باشد امام. ناگهان برخاست شخص از خواب خیش، دید خود را دلپریش و توف بریش، با چنین کردار و گفتار دروغ، با چنین قلبهای خالی از فروغ، تا قیامت حضرت از ما غائب است، بلکه غائب هر که او را نائب است. مسئله آمادگی و نشون دادن، رضا در روز عاشورا ابی عبدالله یه اشاره‌ای داره، میگن ذوالفقار رو وقتی گذاشتن توی غلاف، شمشیر امیرالمؤمنین، گفتن امام زمان این ذوالفقار رو از غلاف بیرون میکشه. یعنی چی؟ یعنی من میگم هل من ناصرن، یعنی سرونی کسی جواب نمیده. زمان امام زمان زمانی جواب میدن واقعا مردم آمادن. وظیفه ما آماده شدنه، خدا امام رو قرار داده. هر آن که ما آماده باشیم یک لحظه تأخیر در ظهور اتفاق نخواهد افتاد. روایات داره بیان میکنه.